Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę. To 8 dzień stycznia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Rząd zapowiada usprawnienie systemu kontroli uprawnień kierowców do prowadzenia pojazdów. Sezon chorobowy w pełni, jest więcej przypadków grypy, mniej RSV i COVID-u. Donald Trump oświadczył, że jest zainteresowany przejęciem kontroli także nad Grenlandią. Sprawdzanie uprawnień kierowców będzie zautomatyzowane, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Po niedawnym śmiertelnym potrąceniu 14-letniego chłopca przez mężczyznę, któremu sąd odebrał prawo jazdy, rząd zapowiada zmianę przepisów w walce z przestępcami drogowymi. Usprawniona ma być m.in. weryfikacja w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Na stronie resortu cyfryzacji pojawią się informacje i czy przedsiębiorca będzie mógł codziennie sprawdzić, czy jego pracownik może prowadzić auto, czy nie, mówi Krzysztof Gawkowski. Udostępnimy takie narzędzia, które pozwolą bezpłatnie sprawdzać codziennie i będą pozwalały na to, żeby firma w sposób zautomatyzowany mogła wyświetlać już o poranku, na przykład o 6 rano, czy kierowcy, którzy wyjeżdżają, mają uprawnienia. Sprawca tragedii na warszawskiej Woli uciekł z miejsca wypadku. Mimo braku uprawnień do prowadzenia pojazdów był zatrudniony w firmie kurierskiej. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w areszcie. Mężczyźnie grozi 25 lat więzienia. Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Jego zeznania mają kluczowe znaczenie, ponieważ to właśnie CBA zakupiło ów system szpiegowski i się nim posługiwało. Funkcjonariusz odpowiadał na pytania zdalnie, miał zaciemnioną twarz oraz zmieniony głos. Głównie zasłaniał się tajemnicą służbową, unikał odpowiedzi na zadawane pytania. Odmawiam zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka uważa, że zeznania świadka były niespójne. Ewidentnie nie chciał wprost mówić, ale wiadomo było, o co chodzi. No widzimy, że dochodziło do spotkań z panem Wąsikiem. O tym też, jak świadek opowiadał, mam wrażenie, że zmieniał. Komisja śledcza miała przesłuchać również byłego funkcjonariusza CBA, który jednak nie stawił się na posiedzeniu i uzasadnił swoją nieobecność orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że komisja działa niezgodnie z ustawą zasadniczą. Przemysław Lis, Polskie Radio. Rządzący nie uznają wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego komisji do spraw Pegasusa. Ich zdaniem w obecnym Trybunale zasiadają sędziowie nieuprawnieni do orzekania. Sezon infekcyjny w pełni, rośnie liczba zachorowań na grypę, mniej jest przypadków RSV i COVID-u. Często chorują całe rodziny, mówi profesor Ernest Kuchar z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Wywiad zbierając, dowiadujemy się, że cała rodzina choruje na przykład na grypę. Przechodząc do szczegółów, w tej chwili rządzi grypa. Grypa typu A, mniej więcej połowa naszych pacjentów właśnie jest zarażona tym drobnoustrojem. Lekarz podkreśla, że nie jest jeszcze za późno, aby się zaszczepić. Nawet jeżeli ktoś już grypę typu A przebył, ma potwierdzone chociażby testem, to dalej skorzysta ze szczepienia, ponieważ została jeszcze grypa typu B, która zazwyczaj przychodzi po grypie A. I niestety różnice między tymi wirusami są tyle duże, że przechorowanie grypy A nie chroni przed grypą B. A w naszym klimacie szczyt zachorowań na grypę przypada między styczniem a marcem. Serwis klimatyczny za chwilę, tymczasem zmieniamy klimat, podobnie jak i czasowo najstarszy syn Donalda Trumpa. Donald Junior odbył prywatną podróż do stolicy Grenlandii, Nuuk. Wizyta miała miejsce tego samego dnia, gdy amerykański prezydent elekt oświadczył, że jest zainteresowany przejęciem kontroli nad wyspą, która jest autonomicznym terytorium Danii. Donald Trump dał do zrozumienia, że nie zamierza respektować traktatów międzynarodowych i będzie zabiegać o zmianę granic. Powiedział, że może użyć presji ekonomicznej, by przyłączyć Kanadę do Stanów Zjednoczonych, a granicę pomiędzy oboma krajami nazwał sztuczną linią. Trump nie chciał wykluczyć użycia sił zbrojnych do przejęcia kanału panamskiego i Grenlandii. Nawet nie wiadomo, czy Dania ma legalne prawa do Grenlandii, a nawet jeśli ma, to powinna z nich zrezygnować. Gdy amerykański prezydent elekt deklarował chęć przejęcia Grenlandii, jego syn znajdował się na wyspie, gdzie dotarł samolotem swego ojca. Trump junior nie spotkał się z władzami liczącej 57 tysięcy mieszkańców Grenlandii. Wizyta Trumpa juniora miała jednak nie tylko symboliczny, ale i polityczny wydźwięk. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polska. Radio. Największe przeboje, najpopularniejsi polscy wykonawcy i wielkie telewizyjne widowisko. Tak zapowiada się rozdanie On Air Music Awards. To pierwsze w Polsce nagrody dla najczęściej słuchanych artystów w stacjach radiowych. W plebiscyt zaangażowała się Trójka. Wśród nominowanych są artyści, których utwory były najczęściej emitowane w radiostacjach, mówi pomysłodawca i reżyser Marcin Bachara. to nowa formuła dotycząca wszystkich stacji radiowych i najlepiej słuchanych artystów w tych stacjach radiowych. Będą to nagrody, które przyznają słuchacze. Bierzemy najczęściej granych artystów, ich nominujemy. Spośród tych najlepszych z najlepszych słuchacze wybierają w 8 kategoriach. Gala On Air Music Awards w Gliwicach odbędzie się 7 marca. Klimat. Mapa jakości powietrza świeci się kolorem zielonym. Stan powietrza w całym kraju jest dobry lub bardzo dobry. Panują świetne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Obecnie 35% energii w sieci jest wytwarzanych z wiatru, prawie 50% z węgla, reszta z gazu. Zalecane jest normalne korzystanie z prądu. Wieczorem od 16 do 18 sieć może być przeciążona. To czas, kiedy warto ograniczyć użycie urządzeń energochłonnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa będzie pochmurna, niestety, i w wielu miejscach kraju, zwłaszcza na południu, będzie padać deszcz ze śniegiem, lokalnie także sam śnieg. 1 stopień w górach na Śląsku i Suwalszczyźnie, tam po południu będzie najchłodniej, najcieplej będzie w okolicach Wrocławia, 5 stopni Celsjusza. O poranku trzeba uważać na oblodzenie, niemal cały kraj ostrzega przed nim IMGW. 6 po 6, dzień dobry, w dniu Elvisa. Cudowny początek dnia. Pozytywnie rozpoczynamy audycję poranną w 90. rocznicę urodzin króla. Króla rock'n'rolla, rzecz jasna. Dziś dzień Elvisa Presleya, dziś dzień rotacji Ziemi, cokolwiek to znaczy, i dziś imieniny Mścisława, więc na wszelki wypadek wszystkiego najlepszego. Kalendarium w kontekście muzycznym pojawi się dziś jeszcze, na pewno przed godziną 9, ale co poza muzyką? Samochody. I to drogie, a konkretnie samochód, który Politechnika Bydgoska zakupiła dla swojego rektora. Ta decyzja o zakupie luksusowego środka transportu, jakim jest limuzyna, o której ostatnio zrobiło się głośno w mediach, jest to co najmniej niezrozumiałe. Będziemy starali się to wyjaśnić. Zajrzymy dziś też na polsko-niemieckie pogranicze, do Görlitz. Tam mieszka pan Jakub Woliński, który chce się sądzić z państwem niemieckim o uciążliwe kontrole na granicy. Po wprowadzeniu kontroli granicznych zawieszone zostały prawa wynikające ze swobody przepływu osób gwarantowane przez kodeks Schengen. To jest bardzo nieprzyjemne uczucie, kiedy przekracza się most graniczny i traktowany jest się od razu jako potencjalny przestępca. Hasło potencjalny przestępca padło, padnie też hasło potencjalne nadużycia, bo powiemy o bardzo drobiazgowej ministerialnej analizie proponowanych przepisów o związkach partnerskich, a ta analiza chyba właśnie skupiła się na szukaniu potencjalnych kombinatorów. To jest dosyć, można powiedzieć, mało doprecyzowana kwestia, bądź też pewne przeoczenie, dlatego że powinny być te same zasady. Jeżeli mamy podobny tryb zawierania, taki powinien być podobny tryb rozwiązywania takiego związku. Ciekawy dziś miks, prawda? To dorzucam do puli jeszcze kwestię wypoczynku i dbania o zdrowie. Jak pan dba o zdrowie? Nie przejmuje się. Tak, nie przejmuje się pan i to pomaga? Nie szkodzi. Ja sobie to przypisuję temu, że od małego jem bardzo dużą ilość jabłek i myślę, że one dają odporność, zresztą gdzieś o tym czytałam, że to tak właśnie się dzieje, więc kilka jabłek dziennie. Zastanowimy się nad sposobami na pozostawanie w zdrowiu. To na kanwie wieści z Włoch. Tam burmistrz miasteczka Belcastro zalecił mieszkańcom, by odpoczywali i generalnie nic nie robili, bo w miasteczku nie ma opieki medycznej. No, w Trójce opieka na miejscu, o dobre samopoczucie zadbamy w składzie ordynator Michał Jakubik, asystent Stanisław Perzyna, fizjo Paweł Turski i przy mikrofonie doktor Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Waiting for you. Wczoraj rozstawaliśmy się przy dobrych wieściach z australijskich kortów. Dziś te wieści z samego rana nie są już takie dobre. Max Kaśnikowski przegrał swój mecz drugiej rundy kwalifikacji Australian Open i w drabince głównej Wielkiego Szlema go tym razem nie zobaczymy. Przegrała w turnieju WTA w Hobart też niespodziewanie Magda Linette i to gładko 0-2 z Australijką Mają Joint. Magda odpadła już w drugiej rundzie. W Melbourne, bo wracamy do kwalifikacji Australian Open, tu już brzmi to lepiej. Trwa mecz Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie kwalifikacji i Maja prowadzi 5-1 w pierwszym secie z Belgijką Benoit. Kamil Majchrzak w tej drugiej rundzie na razie remisuje w pierwszym secie 2-2 z Amerykaninem Sfajdą. Tenis sportem narodowym, try to change my mind, będzie także w serwisach sportowych. Będziemy na te korty zaglądać. Sportowe emocje. Czy one pomagają w dbaniu o zdrowie? Proszę dać znać. 2-2 i 7-3. A teraz gramy. Martini Polis i Salon Ovelvy. Czy sportowe emocje pomagają w zachowaniu zdrowia i jak w ogóle państwo dbają o zdrowie? Co by państwo zrobili, gdyby się okazało, że w państwa mieście nie ma opieki medycznej, a burmistrz zaleca, no by zadbać o zdrowie, by w zasadzie nic nie robić? Jaka odpowiedź wtedy? Jak dbać o zdrowie? 2-2 i 7-3. Zapraszamy do dyskusji. Przegląd prasy. Podpowiadajmy sobie, mówiąc krótko. W przeglądzie prasy zaczynamy od Business Insidera. Facebook będzie bardziej jak X, Mark Zuckerberg idzie śladami Ilona Muska. Meta, czyli firma, do której należą takie serwisy jak Facebook i Instagram, zapowiada duże zmiany w polityce moderowania treści. Firma kierowana przez Zuckerberga planuje pozbyć się sprawdzaczy faktów, w ich miejsce wprowadzić ma notatki społeczności, czyli system podobny do stosowanego przez należący do Ilona Muska serwis X. Skąd taka zmiana? To wyjaśnił nowo mianowany szef do spraw globalnych Mety Joel Kaplan. Jak powiedział, partnerstwo Meta z zewnętrznymi sprawdzaczami faktów wynikało z dobrych intencji, ale tu cytat, było po prostu zbyt wiele stronniczości politycznej w tym, co wybierali do sprawdzania faktów i w jaki sposób. Kaplan jest republikaninem, wprost przyznaje, że wybór Donalda Trumpa na prezydenta ma związek z decyzjami w Mecie. Na to ogłoszenie o zmianie zasad pojawia się pośród szerszej widocznej zmiany ideologicznej w prawo w najwyższych szeregach Meta. Chociażby CNN zwracał ostatnio uwagę na to, że w ostatnim czasie Mark Zuckerberg stara się poprawić swoje relacje z Donaldem Trumpem, co w sumie nie powinno dziwić, skoro Trump już za 12 dni obejmie urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale co to oznacza dla użytkowników? Teraz te systemy zmodyfikowane będą koncentrować się na sprawdzaniu wyłącznie naruszeń niezgodnych z prawem wysokiej wagi, takich jak terroryzm, wykorzystywanie seksualne dzieci, narkotyki, oszustwa i przekręty, a wszelkie inne obawy dotyczące treści będą musiały zostać zgłoszone przez użytkowników, zanim firma je oceni i ewentualnie usunie, zbanuje, jak to się chyba mówi w sieci. Więc spodziewajmy się dużo więcej dezinformacji, tej politycznej, także w serwisach Meta, już nie tylko na X-ie. Musimy się spodziewać też wciąż rosnących cen, ale tu chyba Państwa nie zaskoczę. Rzeczpospolita pisze, że w nowy rok wchodzimy z wyższymi cenami. W styczniu i w całym pierwszym kwartale nowego roku wzrost cen wyniesie około 6%, czytamy. W grudniu w polskich sklepach było to średnio 5,6%. O tyle drożej niż w analogicznym okresie poprzedniego 2023 roku. Niemal przez cały ubiegły rok obserwowaliśmy coraz wyraźniejszy wzrost cen żywności i produktów chemicznych i to się nie zmieni. Na razie 6% wzrostu, a jak mówi ekspert rynku z grupy Oferista Robert Biegaj, dynamika cen od połowy marca będzie lekko spadać, co nie oznacza w spadku cen, ale ich wolniejszy wzrost w sklepach. Lubimy rankingi, więc dziś ranking najbardziej zakorkowanych miast, o którym pisze portal Forsal.pl. Najbardziej z powodu korków cierpią kierowcy w Stambule, Nowym Jorku i Chicago. To jest światowa czołówka, tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę Inrix. Kierowcy w największym i najbardziej zaludnionym mieście w Turcji w poprzednim roku stracili w korkach 105 godzin. Na drugim miejscu ex aequo znalazły się Nowy Jork i Chicago, które miały po 102 stracone godziny w korkach. Londyn jest najbardziej zatłoczonym miastem Europy, jeśli chodzi o drogi. W zeszłym roku na londyńskich ulicach kierowcy spędzili w korkach średnio 101 godzin. Co dalej w Europie w tym rankingu? Paryż 97 godzin, Dublin 81, Bruksela 74, Rzym 71, ale tuż za Rzymem, w samej czołówce europejskiej, jest Warszawa. Szóste miejsce w Europie, 18 na świecie. 70 godzin rocznie w korkach tracą warszawiacy. Gratulacje, Warszawo! To dla towarzystwa w korku. Cream, Sunshine of Your Love w trójce. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Surprise. I'm with you, my love.

Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Zbliża się 6:30. A to czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Zimą w Polsce znacznie wzrasta liczba zgonów z powodu zapalenia płuc. Miesięcznie umiera na nie nawet 3,5 tysiąca osób, alarmują eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych. Przypominają, że w dużym stopniu przed zapaleniem płuc można się zabezpieczyć poprzez szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom. Około 10 okrętów NATO weźmie udział w misji ochrony infrastruktury podwodnej na Bałtyku. Będą przepływać w pobliżu kabli i innych instalacji, aby zmniejszyć ryzyko kolejnych ataków sabotażu w regionie. Pierwsze okręty pojawią się na morzu pod koniec tygodnia, podało fińskie Radio Yle. NATO zostało poproszone o pomoc po tym, jak w Boże Narodzenie na Zatoce Fińskiej doszło do uszkodzenia połączenia elektroenergetycznego i 4 kabli telekomunikacyjnych. Samorząd Mazowsza zachęca do udziału w mazowieckim konkursie fotografii kulinarnej. Obiektem fotografii może być na przykład jabłko grójeckie, ser z cegłowa czy kurpiowskie, fafernuchy. To takie ciasteczka. Pieczone są zawsze u nas na Święto Trzech Króli, aczkolwiek one są tak smaczne, że pieczemy je okrągły rok. W skład tego ciasta wchodzi marchewka, to jest podstawa, mąka, odrobinę pieprzu i to jest właśnie takie ciekawe, że to się łamie ten smak. Tłumaczyła Elżbieta Prusarczyk ze Stowarzyszenia Artystów Ziemi Kurpiowskiej, a samorząd Mazowsza czeka na kulinarne fotografie do końca marca. Od 1 stycznia mamy w Polsce kilka nowych miast i o nich teraz w prognozie pogody. Na nich się skupimy. W Kazanowie, to województwo mazowieckie, dziś 2 stopnie i deszcz. W Końsko-Woli, to już Lubelszczyzna, ale tam też podobnie, 2 stopnie i deszcz. W Kurowie stopień mniej, znów Lubelszczyzna. Imwą Wolnica, ostatnie lubelskie nowe miasto. Tam deszczowo z 1 stopniem Celsjusza. Kobylnica, przenosimy się do województwa pomorskiego, 5 stopni i po południu może być nawet słonecznie. Kobylnica wylosowała najlepiej dzisiaj z tych nowych miejscowości, nowych miast. Sopków to świętokrzyskie, więc znów 1 stopień i chmury i deszcz. I ostatnie nowe miasto, Zaniemyśl, województwo wielkopolskie, styczeń-plecień. Trochę słońca, trochę deszczu, 4 stopnie Celsjusza. To jest audycja poranna. Zapraszamy do Trójki, 28 minut do godziny 7. Ultravox Dancing with Tears in My Eyes w Trójce. 24 minuty mamy jeszcze do godziny 7. Prace nad ustawą o związkach partnerskich trwają. Może nie o tej porze, ale w godzinach urzędowania praca wre, podobno. Tylko, że ustawa napotyka na przeszkody, chociażby wnioski Ministerstwa Sprawiedliwości. Zdaniem tego resortu proponowane przepisy ułatwią cudzoziemcom nabycie nieruchomości, a wszystkim pozwolą uniknąć obowiązku składania zeznań. Projekt opracowany przez minister do spraw równości Katarzynę Kotulę z Lewicy budzi zastrzeżenia także w innych ministerstwach. No, eksperci w resortach wyrażają obawy, że wprowadzenie związków partnerskich może być wykorzystywane po prostu do omijania obowiązujących przepisów prawa. Ministra się z tym nie zgadza, zamieściła w mediach społecznościowych komentarz do przedstawionych wątpliwości. Ten rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich jest realizacją dwóch ważnych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Formela i Przybyszewska. To jest projekt o godności, to jest projekt o miłości, to jest projekt o szczęściu, ale przede wszystkim to jest projekt o bezpieczeństwie. A zarzut, że zawieranie związku partnerskiego mogłoby prowadzić do jakichś nadużyć, absurdalne. Taki sam zarzut moglibyśmy wysunąć w kierunku małżeństw, spółek cywilnych czy fundacji rodzinnych. To w takim razie jakie uwagi zgłosił resort sprawiedliwości? O nich mówi Małgorzata Esysmont, doktor prawa z Uniwersytetu Warszawskiego. To, co budzi wątpliwości, to jest to, że ten projekt przewiduje możliwość złożenia przez jedną z osób pozostających w takim związku partnerskim oświadczenia o rozwiązaniu związku przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Takie oświadczenie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego doręcza drugiej osobie i po określonym tutaj upływie określonego czasu dokonuje się takiego rozwiązania związku partnerskiego. Tymczasem rozwiązanie małżeństwa jest dużo bardziej skomplikowane. Potrzebny jest pozew o rozwód, a sprawa toczy się w sądzie. To jest dosyć, można powiedzieć, mało doprecyzowana kwestia, bądź też pewne przeoczenie, dlatego że powinny być te same zasady. Jeżeli mamy podobny tryb zawierania, taki powinien być podobny tryb rozwiązywania takiego związku. I właśnie przez to, że rozwiązywanie tego typu związków byłoby dużo łatwiejsze, zdaniem resortu sprawiedliwości tworzy to obszar do nadużyć. Między innymi zawarcie takiego związku mogłoby posłużyć do uniknięcia składania zeznań czy łatwiejszego zakupu gruntów rolnych przez cudzoziemców. Więcej na ten temat mówi Przemysław Walas, prawnik z kampanii przeciwko homofobii. Ministerstwo w swojej opinii raczej wskazuje na te obszary, które wymagają dodatkowej pracy ministry Kotuli i jej zespołu. Natomiast ja nie widzę tam opinii, która by jasno wskazywała, że ustawa jest zła, czy też proponowane rozwiązania godzą w polski porządek prawny. Chciałabym Was uspokoić. Po pierwsze, te uwagi to naturalny proces legislacyjny. Gdybyśmy dzisiaj pracowali nad rządowym projektem ustawy o równości małżeńskiej, to zmienialibyśmy jedną ustawę. Tymczasem my zmieniamy prawie 250 ustaw. I takie uwagi, jedne bardziej merytoryczne, inne mniej, to naturalne. Po drugie, jest zapewnienie ministrów, zarówno ministra Siemoniaka, jak i ministra Bodnara, o poparciu dla tego rządowego projektu i za to bym chciała bardzo serdecznie podziękować i to mnie bardzo cieszy. Jedziemy dalej z tą ustawą. Odpowiednie tło i rzeczywiście ma się wrażenie, że praca wre, ale gdzieś pod tym muzycznym, motywującym tłem jest chyba polityka. Czy proponowane przepisy zostaną poprawione i czy to zmieni wnioski i usunie zastrzeżenia różnych resortów? Zobaczymy, będziemy w Trójce sprawę śledzić, a tematem dziś zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch na Tursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie, metro w budowie, osiedla w budowie, a w środku my niewzruszeni bogowie, świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci, są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy ciemność. Ręki rąk, drętwieją szyję nam. Ja

Aż 700 tysięcy złotych kosztuje najnowszy samochód, którym jeździ rektor Politechniki Bydgoskiej, czyli uczelni publicznej. Po co uczelni taki luksusowy pojazd i na co na to mówi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego? O szczegółach Jacek Frenzel. Co prawda to odległe czasy, ale kiedyś premier rządu jeździł polonezem. Dziś rektor Politechniki Bydgoskiej zadbał o inny komfort podróżowania. Podobno nie tylko dla siebie. Politechnika Bydgoska jest jedną z uczelni publicznych, która jest nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdecydowanie większość swojej działalności jest opłacana z tytułu subwencji, którą otrzymuje z budżetu państwa. Profesor Marek Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Ta decyzja o zakupie luksusowego środka transportu, jakim jest limuzyna, o której ostatnio zrobiło się głośno w mediach, jest to co najmniej niezrozumiałe. Będziemy starali się to wyjaśnić. Na potrzeby uczelni zakupujemy aktualnie 5 nowych aut, w tym 3 kombiwany, 2 elektryczne, 1 furgon dostawczy oraz 1 hybrydowe, 7-miejscowe auto Lexus. Będzie to jedyne auto osobowe na uczelni do dyspozycji kilkunastoosobowej kadry kierowniczej. Lexus LM to specyficzne auto, ponieważ ma formę minivana i właściwie nie rzuca się za bardzo w oczy, chociaż stylistykę ma dosyć wyrazistą, ale we wnętrzu jest to po prostu limuzyna i to taka limuzyna z najwyższej półki, tam jest wszystko. Marcin Łobodziński, dziennikarz motoryzacyjny. Na przykład na tylnych siedzeniach można nie tylko podróżować, ale i przespać się i wypocząć. To jest auto bardzo luksusowe, auto, które pełni dokładnie tę samą funkcję, co takie topowe limuzyny, tylko tyle, że tak nie wygląda. Trzeba jednak pamiętać, że uczelnie mają autonomię, jeśli chodzi o wydawanie środków budżetowych według własnych planów. Także jeśli chodzi o zakup samochodów. Samochody w dyspozycji płac uczelni traktujemy jako środek transportu, który jest też potrzebny w realizacji misji uczelni. Tylko czy aż tak luksusowy samochód był potrzebny? Tu mamy daleko idące wątpliwości. Jak napisał w oświadczeniu rzecznik prasowy Politechniki Bydgoskiej doktor habilitowany inżynier Szymon Różański. Samochód marki Lexus został zakupiony w ramach programu wymiany floty samochodów Politechniki. Samochody te służyć będą uczelni przez co najmniej 10 lat. W Polsce jest ponad 300 uczelni wyższych, 101 nadzorowanych i finansowanych jest przez ministerstwo. Każdy z rektorów ma auto służbowe. Jak spojrzymy na przekrój wszystkich limuzyn, którymi jeżdżą rektorzy, to zdecydowanie to się wybija. A więc to daje trochę do myślenia, czy aż taki luksus w oprawie tej tradycji rektora, czy on jest rzeczywiście potrzebny, w mojej ocenie jest niestety szkodliwy. To jest po prostu limuzyna ukryta w formie minivana. Ministerstwo zapowiada kontrolę, szczególnie po tym, jak to dziennikarze zaczęli zadawać pytania, na co i jak wykorzystywane są Polaków, podatników, pieniądze. 700 tysięcy na limuzynę ukrytą pod postacią minivana. A można by te pieniądze wydać na przykład na 700 hulajnóg elektrycznych na przykład, albo na 200 rowerów elektrycznych, albo na ponad 100 Fiatów Multipla, czyli limuzyn ukrytych pod postacią Muzeum Sztuki Nowoczesnej, mniej więcej. Na co państwo by wydali takie 700 tysięcy złotych? Jako uczelnia publiczna. Poczujmy się jak uczelnie publiczne o poranku. 2 dwójki i 7 trójek. How would I know if all of this was the same and I hadn't grown into someone that you would change? Now I was standing in the driveway, all the flowers and the neighbors watching. I thought calling you alive was the easiest way to end it. Now I can't take it back, I keep praying. Jesus Christ, what a mess we keep making. But I can't see the stripes through my suitcase in the back. Driving way too fast, but I just say nothing, stare at the broken glass. Now I was standing in the driveway, all the flowers and the neighbors watching. Niefella i The Things You Say w trójce, ale w trójce też pierwszy dziś śmiałek. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie sposobów na zdrowie i życie w zdrowiu. Kto Łoniewskiego słucha, jest zdrowy od uda do ucha. Ja mam 84 lata i to robię. Polecamy. Wtorki, kierunek długowieczność, Krzysiek Łoniewski, tam między innymi. I no właśnie, sposoby na długowieczność, mówiąc krótko, ale bardzo szczegółowe. Kisses on the lips, come on, you got it all wrong, man. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they're bruised real easy when they come. Zapraszamy do reklamy.